wij gaan verder met het tweede gedeelte van de les, Etschaim. Wij staan op de pagina 17, de regel 16. Zo ziet u dat wij begonnen waren dit jaar met Etschaim direct. En met Zad Hashem, met Gods hulp, hopen we dat in september, dat wij ook, wie dat wil, zal ook doen, Tes, Talmud Esra Sfirot. En Talmud Esra Sfirot zal ons ook helpen met Etschaim. Maar het is handig om direct te beginnen met de bron, en niet beginnen met de Tes. Dan ga je dan eerst kritiek leren, ja, eerst leren over iets, en in plaats van een klein beetje smaak eerst te krijgen in de bron zelf. Oké? Maar we weten dat straks wordt het ons voor ons ook veel duidelijker als we thuis gaan leren. Dus gewoon nieuw, gewoon volledig te leren. We staan op de pagina 17. Het Schaim, de regel 16. Vorige keer had hij ons aangegeven een aantal plaatsen waarin de Zoger en Tikkunim over Ak ging. En nu kijken we verder wat hij ons wil vertellen. Trouwens, het is erg goed dat je een klein notitieboekje koopt voor jezelf. Of een paar velletjes, liever een notitieboekje. En een potloodje of een pennetje, dat je altijd met jezelf meedraagt. Want gedachten zijn vervluchtig. Dat jij nu en dan opschrijft wat bij jou opkomt. En wie dat niet doet, alleen wordt net zoals Zakerman die zijn zaken steeds elke avond doorneemt wat hij had gehad vandaag, welke gesprekken heeft hij dan gehad, notitie maakt, wordt geen grote Zakerman, geen succesvolle Zakerman. Zo is het ook hier, steeds opschrijven ergens wat bij jou opkomt, dan doe je werk en niet even alleen maar spontaan, et cetera. Ook dat is goed. Maar je moet het structureren ook. Dus neem altijd overal met je mee. Kom bij jou iets, een zeer speciaal iets. Schrijf het allemaal op. Want onder woorden te brengen, dat iets wat eeuwig is, probeer het toch onder woorden te brengen, dan haal je het normaal goed. Anders blijft het als je alleen maar gedachten bij jou opkomen, zelfs gevoel, dan vaak is het zo dat het alleen maar net als vogeltjes in de lucht. En wanneer je dat opschrijft, alleen maar, al is het maar een paar gewoon aangeeft alleen, waar ik schrijf alleen twee woorden, voor mij is voldoende, dan later kan ik een referentiekader, hoef je niet opschrijven, een heel verhaal. Alleen het concept, twee, drie woorden daarvan. En dan kijk je daarna, je weet waar het over gaat. Niet opschrijven, het hele verhaal, dan ga je weer met je kopie doen werken. Alleen maar even kort aangeven, als het ware, een stelling of iets anders. Zoals korter. Dan daarmee breng je het licht, als het ware, naar maalgoed, jouw maalgoed. Daar gaat het. Dat brengt dan als het ware chogma, schijnsel chogma in chassadim. Dus alleen chassadim betekent dat bij jouw gedachte is opgekomen en jij dat, oké, maar het is nog niet genoeg. Het moet nog gestalte, moeten nog handjes en voetjes krijgen. Dat is ontvangst. want alle vier fases zijn nog geen ontvangst, ja of niet? Keter, Chochma, Bina, Zeeranpin zijn alleen maar fasen. Maar de volmaakte, dus echt voltooide, rijpe wens, ja? Of voltooide fase is alleen maar Malchut. Alles draait erom. Alle anderen zijn alleen maar eigenschappen, vormen van verruwingen van de gedachte, van de, maar ontvangen alleen valt in de Malchut. Dus natuurlijk, als je dat opschrijft, steeds word je sterker in datgene wat bij jou opkomt. En je gaat relateren dat met het innerlijk. 16. Pagina 17, regel 16. Gam de parashat Breshit Dakag Amud Alef afkorting 17 Vehova Gamken Batikunim Tikun Ain Dekalad Vezelishono Tuchaze Kama alot inon stimin. 18. De inon met lapshin o met rachavin besfiran vechule. Ve im tifkach einei sichlecha ledayek kol milot negenti. Veremazim anechemadim anirmazim lemevin bemamarim hanal tifla vetishtomem bereotecha 20 Kama madrigot, al madrigot, le ein ketz, umispar, kidmu, le eilu, yud svirot, anikra, etzleinu, yud svirot, einentwintig, de atzilu. Nogmaals, deze taal van Ari van Eitz Chaim is, ik ken geen andere bron waar het zo krachtig is als dat. 16. Gamba Parashat Breshit, ook in het hoofdstuk Breshit, Genesis, Daf Kaf Gimel, pagina 23, 17, Amud Alef, dus bladzijde, zeg je dat, bladzijde Alef, eerste bladzijde, elke blad heeft twee kanten, ja? Kant Alef, dus kant, eerste kant van een bladzijde. Nee, of van de lijst. De voorkant. Goed, van voorkant. We hova gamken, batikunim, tikun ein, en is ook gebracht of geciteerd in het tikunim, in het boek van tikunim, correctie, boek. Tikun ein, tikun 70. De kalad, daf, of weer vel, ja, zeg je dat? Bladzijde 134. We zullen schon aan. En dat is wat daar geschreven staat. Daarom lees ik natuurlijk. Toe gaze. Kom en zie. Kama alot in ons simen. Hoeveel traptreden zijn er die verhuld zijn, verborgen zijn. Slaat allemaal op Adam Kadmon. Achttien. De inon met lapshin die ingehuld zijn om het rachavin en die gedragen worden besfiran in de sferot enzovoort. In de sferot zelf zitten dus die het licht. We im tifkach einei zich leggen, en als je de ogen van jouw verstand, van jouw innerlijk verstand, open zal maken, ledayek kol malot, om alle traptreden te definiëren, precies, en precies te zien hoe die zijn. 19. Veramazim en de Chamadim en de geweldig aangename hints Anirmazim le Mivin de Mamarim Anal, die hints geven aan hem die begrijpt in die uitspraken, zoals boven gezegd is, dus van de Zohar zelf. Tifla, jij zal verwonderd komen, vetishtomem, en versteld beraotecha, wanneer jij ziet. 20. Kama madrigot, hoeveel kama madrigot al madrigot, hoeveel traptreden boven de traptreden, le eenkets omispar, zonder einde en zonder getal. Kidmu le hele jutsverot, vooraf gingen aan deze 10 sferot, anikra et sleinu Jutsverodatsiut, die heten voor ons 10 sferot van het Zilut. Dus we hebben gezien Adam Kadmon, en hij zei, Adam Kadmon was de eerste, Adam Kadmon was de eerste wereld, en hij waarschuwde ons dat denk daarom dat jij niet gaat denken, veronderstellen dat Atsilut is de eerste wereld. Want van Atsilut is alles begonnen. Nee. En hij onderstreept het nog een keer en nog een keer, geeft ons te kennen dat tussen Adam Kadmon en Atsilut waren de oneindig aantal werelden. Dat is iets geweldigs, iets wat wij horen, want een beginner leert altijd 5 werelden, is klaar, is niets anders. Een beetje als in wiskunde, wat je leert. Dat je weet dat tussen die twee waren enorm veel oneindig aantallen van werelden. Jij zegt zonder einde en zonder getal komt later. Het is niet alleen mooie expressie. Dus we komen zo aan ons al leren. Wat betekent mispaar? Wat betekent getal? Qua krachten. Daarom zullen we dat weten. 21. Vahamayen Bechiboreinu Heilu Im Yizke Yavchin Vyada Vyamot Al Tehunatam. Deze zin gaan we nog afmaken en dan stoppen we voor vandaag. En heel goed hier om te stoppen, ik zeg, omdat het hier is ook een soort zegening, ook een soort gebed wat hij ons geeft tussendoor. En de geïnteresseerde of hij de lezer of voor ons is het dan studerende, dus de lezer in onze in deze onze verhandeling, als hij waardig zal zijn, hij zal dan onderscheiden kunnen, hij zal dan kunnen onderscheiden wie je daar en zal weten komen wie je moet en zal dan standen houden uit Goedatam over hun eigenschappen van al die traptreden. Oké? Dat is wat hij had gezegd ons. Over al die traptreden. Zie je dat de mens moet nog, de lezer moet nog, zeg wat hij zegt, waardig worden, betekent waardig worden, betekent zichzelf met de materie in overeenstemming te brengen. Dat betekent waardig te worden. Oké? Weet je dat? Nou, dat hebben we gehad. Klein stukje. Maar dat geeft ons absoluut enorm veel kracht en inzicht. En verbondenheid met de geestelijke. We zijn dus gebleven bij het laatste woord naar het punt van pagina 17, de regel 21. En nu nog enkele woorden over de slogan van de dag. Dat is geweldig, absoluut geweldig. Dat is, daar zit ook eigenlijk alles in. Alles in. Alles. Oké. Alles, probeer vanaf nu kijken naar alles wat er leeft. Absoluut naar alles. Met het goede oog. Want zoals hij ons leert, dan ontvangen wij zegeningen. Goede oog betekent de oog die goed is voor zegeningen. En betekent goede oog betekent ook het oog dat kijkt met de houding, met de kavana van geven. Al kunnen we niet geven, moeten we toch wel steeds ons best doen en we komen dichterbij. Zelfs als lijkt het ons dat wij nog verder raken dan van het geven, we komen wel tot geven. Dus dat is betekent goede oog. Naar alles moet je goede oog hebben. Controleer jezelf voor wie vandaag. Nee, haal ergens een papiertje, gewoon een papiertje, of liever nog een bloknootje, zo'n bloknootje, een notitieboekje, dat jij ook je toestanden beschreef vandaag, ook allemaal leren dat vandaag, dat jij steeds oplet, het is, laat voor jezelf notitie maken wanneer, tegen welk object, tegen welke situatie heb jij een tsar ein gehad, dus een nauw oog gehad of slechte oog gehad, en tegen welke situaties, mensen ook, doet er je toe, jij het met een goede oog had gekeken. En dan probeer dan opletten en te werken aan die situaties en die jouw houding tegen die mensen, of zelfs gedachten zelfs. Hoef niet eens, maar in jouw gedachten ook, die dan tegen die gedachten, wensen, mensen, houdingen, berichten, noem maar op. Daarmee werken waar jij ervaart van binnen tsar ein, kortzichtigheid of slechte oog, kwade oog is hetzelfde, boze oog precies. Dat is allemaal hetzelfde, dezelfde uitingen van hetzelfde. Dan, maar wijs, probeer eerlijk te zijn daarmee. En niet jezelf voor de gek houden. Jezelf, en daarmee hou je jezelf en de hele wereld voor de gek. Dat jij dat echt, dat daadwerkelijk van binnen niet ligt ten aanzien van jezelf. En dan zal je, en ga juist aan die opschrijven dat, en die situaties, aan die situaties werken. Om ook die, al die overige situaties waar je dat op die manier kijkt, dat jij die ook gaat bekijken met het goede oog. Toch een prettige dag allemaal.